Goddamn, Parker. I've seen many shit my whole life. But this car is really ugly. Yeah, yeah, yeah, yeah. My track. Ain't got no money, no money, my car. Roll above the rolling. Goddamn, he's so ugly. So ugly. Two times. Right, left. No lights. Roll above the rolling. But when the girls look at him, they smile. Mam ten bus chyba najbrzydszy w mieście. Jeżdżę nim, na razie nie stać mnie na lepszy. Zróbcie miejsce, gdy staję przed przejściem dla pieszych. Puszczam oko do dziewczyn. Je to śmieszy, to pieprzyć to. To jest mój Ford. Nie chcesz się bujnąć, to żałuj, bo mam takie wawro rządu, inne piszczą. O, kiedy im na tylnim pokazuję go. Mam radio CD i MP3. Puszczam pary White'a, jedziemy z górki. Nie mam hamulcy, więc uważaj piękna. Nie puszczaj trąbka, kiedy trzymasz go w rękach. Ain't got no money, no money. My car. Goddamn, he's so ugly. Two times. Right, left, no lights. It's fine. But when the girls look at him, they squint. My track. Ain't got no money, no money. My car. Roll above the rolling. Goddamn, he's so ugly. So ugly. Two times. Right, left, no. Him, they spike on my track. No money, got my car. So ugly, two times. Don't lie, it's fine. Tak, my trash. Moja fura jest koloru wody po ogórach. W środku nie skóra, tylko brud na welurach. Mam cud, miód, radio, odpada przedni panel. Karoserie w kropki, zderzaki porysane. Za to, gdy nią sunę, każda się do mnie wdzięczy. Piszczy i jęczy, kiedy wchodzę na ręcznym. Silnik paruje, gdy zawieszenie puka. Seksa nie może mu się oprzeć żadna sztuka. Rocznik 9-8, nigdy nie był bity. Wali niewiele, na godzinę setę łychy. Jak kot zatankujesz, to pojedzie całą noc w trasę. Dziewczyno, nie będzie problemów z kółczasem. Więc ty już nie widzisz na mieście przy klubie. Zapomnij o mej furze, bo ona już jest po ślubie. Zapomnij o mej furze, bo ona już jest po ślubie. Ain't got no money, no money. My car. Goddamn, he's so ugly. Two times. Red light, no lights. It's fine. But when the girls look at him, they squint. My track. Ain't got no money, no money. My car. So ugly. Two times. Right, left, no lights. Fine. But when the girls look at him, they spike on my track. No money, my car. So ugly. Two times. Don't lie. It's fine. No money, my car, so ugly.